Na falach eteru trzeciego programu, perfekcyjni jak zawsze, ale przy okazji bardzo atrakcyjni w swoich propozycjach muzycznych, w całej tej grze aranżacyjnej, właściwie można powiedzieć bardzo oryginalni, grupa Siku i utwór Kolorowe Pudło. Odległości. Nikt intelektu teraz ci nie zazdrości. Głowa wiruje w maszynie losującej, a ręce walą w bęben, mocno walą w bęben. Lubisz już tylko jedzenie i pieniądze. Kultura się nie liczy, przecież jakoś będzie. Programowo urozmaicając napięcie i tempa i klimat i proszę Państwa to wszystko, co różni artystów i ich utwory, ale też i to wszystko, co łączy w pewnej estetyce, której oczywiście nie da się zdefiniować, bo muzyka jako sztuka metafizyczna jest nieprzenikliwa i w zasadzie niedefiniowalna, chyba że oczywiście robi się to na siłę. Jedni z prekursorów i takich najsilniejszych filarów, jeżeli chodzi o trip-hop, grupa Portishead i standard już właściwie tego gatunku pod tytułem Roads. Przed nami jeszcze jeden ze starszych utworów, bo ponoć ma niedługo ukazać się nowy krążek. Mowa jest o zespole Escapes. Dziś posłuchajmy utworu Ty. Nie będę się, proszę Państwa, specjalnie rozwijał, bo właściwie mógłbym mówić o tym zespole bez końca. Chodzi o formację Talking Heads i utwór Psycho Killer. Mógłbym, proszę Państwa, dzisiaj robić psychoanalizę wszystkich właściwie tych czynników, które wpływają na to, jak, gdzie, z jakiego powodu i co jest pozytywnie, a co negatywnie wpływające na tworzenie sztuki, w tym wypadku muzyki. Tysiąc ponad letni Kraków na pewno ma wpływ na tych ludzi, którzy tam mieszkają, urodzili się i tworzą. I tego przykładem jest grupa Vincent Theo. Dziś posłuchajmy piosenki O Zgrozo. Przed nami duet Kruder and Dorfmeister, to oczywiście formacja trip-hopowa. W tym wypadku będzie to utwór pod tytułem The Leak. trójkowej aptece nocnej. Mimo to, że w wielu aspektach życia możemy mieć zupełnie inne zdanie, to jednak kwestia estetyki i gustu muzycznego jest tutaj bardzo spójna. Przed Państwem Homo Twist i utwór Norwid. I tak, proszę Państwa, tak jak ostatnimi czasy, końcówka albo jest spokojna, albo jest średnie napięcie, albo jest bardzo ostra. W tym wypadku będziemy szli w tym trzecim kierunku, czyli coraz ostrzej. Teraz King of the North i utwór Burn. Bye. nawiązując do naszej sceny niezależnej i do tego, co jest w niej warte posłuchania, na pewno warto jest wrócić do tych rzeczy, które są dobre, a jednocześnie się nie dewaluują. I tak też jest w przypadku grupy Rysy. Dziś posłuchajmy utworu Starling. Pozostając w klimacie, choć jest tutaj w tytule coś takiego apokaliptycznego, zresztą bardzo lubimy takie klimaty, grupa Lamp i Armageddon Waits. Sweat on skin, a will to think. Zespół, który w Trójmieście w gruncie rzeczy stał się kontynuacją trójmiejskiej sceny alternatywnej. Bardzo ważna formacja, zresztą jedna z tych, które też są bliskie mojemu sercu. Grupa Ścianka i chyba utwór, który po prostu bardzo lubię. Harfa Traf. Choć łezka się wokół kręci, jak też zresztą zawsze, czas się pożegnać. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski.